بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الصادق الأمين وآله وصحبه الغر الميامين، وبعد. أنسمى الشيخ رحمه الله تعالى بعد عنوان الناسخ مطلب الوصية بالخلافة، مطلب الوصية بالخلافة، مطلب ومعنى المبحث، مبحث بحثي إن يهوس وصية ومتومي صلى الله عليه وسلم جو يو خليفة ويالي ونويداي مشيعة. أنا سمع الإمام المجدد رحمه الله إن مفيدهم حقيقة مفيدشي واو، أنا سمع إن مفيدهم حقيقة مفيدشي واو ابن المعلم aitwaye Ibn al-Muallim, jina lake kama lilivyoandikwa hapo ni Muhammad bin Muhammad al-Mufid. Wakisema qala al-Mufid, Shia wakisema amesema al-Mufid, mfaidishaji huyo ni Muhammad bin Muhammad bin al-Nu'man, Muhammad ibn Muhammad ibn al-Nu'man ni shekhe wa mashia, shekhe wa rafidha katika ile dola ya kishia iliyosimama zama zile, dola ya kishia iliyosimama ikitambulika kwa jina la daulatu bani buwaihi. Bani buwaihi, ba waw ya ha buwaihi, daulatu bani buwaihi ilikuwa ni shekhe wa hiyo daula, shekhe wa mashia katika daula hiyo, daula ya kishia. Ameandika vitabu vingi huyu shekhe wao wa kishia, vitabu vingi vya upotevu ameandika, vitabu vingi kadhalika katika kutetea itikadi zao. Ameandika vitabu katika kuwatoani masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam والتابعين نكو طعن متابعين نما إمام ما إمام أهل السنة ما عندك كتاب كو طعن كو كشف نكو تيا دساري نفتو كما هيدو مباكا بالي أمبابو الله أكا واسترهش وإسلام كو كموندو وهو كتك ميز ورمضاني مواكا 413 mwaka 413 hijiria akafariki mwezi wa Ramadhani. Araha Allahu al-umma minhu, Allah akautia raha umma, akaupumzisha umma kupitia yeye kwa kumuondoa. Daula hii ya kishia ambayo yeye huyo alikuwa ni kiongozi wao wa kidini, ilikuwa ikiongozwa na yule alikuwa akimwita abudu daula, aini badi dal abudu daula, katika bani buwaihi, kwenye hiyo dola ya bani buwaihi. Abudu daula, abudu daula abu shujaa, fana khasru abu shujaa, ndio alikuwa mfalme wao huyo abu shujaa. Abudu daula fana khasru, amezaliwa Asfahan. Asfahan wapi? Asfahan Irani. Sasa hivi alikuwa akitawala katika miji ya Shiraz na iliyo pembezoni mwake. Amezikwa katika mji wa Najaf kule Iraq. Manake alikuwa ni Shia huyo kiongozi wa nchi. Kwa kipindi cha huyu Abudu Daula kama mfalme, shekhe wa daula hiyo walikuwa wakimtumia sana ni huyu Al-Mufid Muhammad ibn Muhammad ibn Nu'man. Afangalia maneno ya shekhe aliposema inna mufidahum, hakika mfidishaji wao, yule mfidishaji wao anaowafidisha wao. Hakusema inna al-mufid. Hapa Sheikh amechukua tahadhari katika ibara za maneno. Kwa nini? Kwa sababu yeye kwa uhakika laisa limufid, ndio uhakika wa mambo, yeye sio mufid, hana faida yote. Lakini akasema inna mufidahum, mufidi wao, yani mfidishaji wao anayewafaidisha, akawapa fawaid mfidishaji wao. Amesema maneno haya taharruzan fi al-ibara, akichukua tahadhari katika ibara, kwa sababu kwa uhakika wa hali huyo Muhammad bin Muhammad ibn Nu'man si mufid, bal mudil. Nani mudil? Mpotoshaji. Kwa hiyo hii ni tanbihi kwamba haifai kuwasifia watu wa bid'a. Kuwasifia watu wa bid'a. Amekuja kiongozi wa bid'a ukaanza kusifu sifa. Ametujia leo al-allama al-fahama faridu zamanihi faqihu asrihi. Haifai wasifu watu wa bid'a, ni kuisifia bid'a na kuipalilia. Na asli ya ibara kama hizi za kuchukua tahadhari kwamba unasema mfidishaji wao imetoka, wanasema ahlul ilm katika maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam pale alipoandika barua kuelekea kuwatumia kina Heraklu, kuwatumia kina Kaisari, Kaisari ndio Heraklu, kuwatumia kina Kisra mfalme wa Persia wale, kuwatumia kina Mukawqis hakim Iskandaria, kuwatumia kina Najashi min Muhammadin rasulillah wa abdillahi wa rasulihi ila Hirakla azimir Rum. Hakusema ila Hirakli al-azim, la, ila Hirakl azimir Rum, mtukufu wa Warum. Hakusema kwenda kutoka kwa Muhammad mtume wa Allah kwenda kwa mtukufu Herakl, kwenda kwa Heraklu mtukufu wa Waromi. Ni mtukufu kwao, sio kwetu. Kwa wao wana muadhimu, sisi hana nafasi. Ihtiraz, amewegemeza utukufu kwa kaumu yake. Hii ni dalili kwamba watu wa batil haifai kuwapa lakabu la kuwasifu na kuwaadhimisha, kama tulivyotoa mfano. Ametujia leo al-imam al-azim Yusufi, shaghala Yusufi atakuwa lipe kalima, al-allama al-shaykh al-da'iya, la, haifai. Tumeelewana vizuri hapo? Kuna baadhi ya watu maanswari wanapomtaja mufti wa Tanzania wanasema mufti wa BAKWATA, mufti wa BAKWATA, kwa maana wao kwa hawamzingatii, kwa sio adhimu kwao, lakini adhimu kwa watu wao. Mfano masala kama haya wanakwepa kitu hao, wamepatia, wamekosea, sio jambo letu kwa sasa. Inna mufidahum ibnul muallim, hakika mufidi wao, mfidishaji wao ibnul muallim. Qala fi kitabihi, amesema katika kitabu chake rawdatul wa'idhin, wanasema kwenye kitabu, muallif wa kitabu sio yeye, ni Muhammad ibn al-Fattal ndio sahibu al-kitab. Amesema inna Allah anzala Jibril ala an-nabi, hakika Allah tabaraka wa ta'ala amemshusha Jibril juu ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama baada tawajjuhihi ila al-Madina, baada ya kuelekea kwake Madina. Fi tariqi, njiani, alimtuma Jibril na alimshusha Jibril njiani. Fi hajjati al-wada'i, katika ile hija ya maagano. Mtume anarudi zake Madina, akitoka katika hija ya maagano, hija ya kuaga, mwaka wa 10 hijiria. Faqala, akasema Jibril kumwambia mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ya Muhammadu, ewe Muhammad, inna Allah ta'ala yukri'uka salama, hakika Allah anakusalimia. Yukri'uka salama, anakusalimia. Wa yakulu lak, na anakuambia, ansib aliyan, ansib aliyan lil'imama. Wanasema msimike Ali kwa ajili ya uongozi, mtawaze Ali. Kusimika kwa ndugu zetu wa Zanzibari ni tusi, kusimika tusi, lakini sisi ukubara ni kumweka mtu mahala fulani. Nilizungumza hili neno, kuna baadhi ya watu wakaweka midomo, mikono midomoni, kama vile wakaham, nikana kama mtu asema astaghfirullah. Mimi sijui, baada ya muhadhara wa ndoa walikuwepo na baadhi ya viongozi wa kisiasa. Baada pale mwenyeji wangu mmoja akaniambia, ustadhi, unajua umetukana, umetukana leo, umetukana, unasema kusimika. Bali kusimika tu sikubwa. Akaambia, sio shanjo, mimi ni mbara, ndio jitu la bara lile limekosea. Basi ansib aliyan lilimama, msimika Ali kwamba yeye ndiye kiongozi, nafasi ya uongozi. Mtawaze, wanasema ametawazwa, mtawaze Ali. Wanabbih ummataka ala khilafatihi, na utanabahishe umma wako juu ya ukhalifa wake, kama wewe Muhammad sasa unaelekea kufa, huna muda mrefu utakufa, umeshahidi hija maagano, na hapa kuna watu, kwa hiyo watangazie mapema. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama, akasema bwana mtume sallallahu alayhi wa sallama, ya akhi Jibril, ewe ndugu yangu Jibril, inna Allah, hakika Allah subhanahu wa ta'ala, baghada ashabi li'aliyin, baghada ashabi li'aliyin, amewatia chuki masahaba wangu dhidi ya Ali. Baghada, ameweka bughda, al-baghda, amewatia chuki masahaba wangu kwenye mioyo yao kwamba wanamchukia Ali. Inni akhafu minhum, hakika mimi ninachelea kutoka kwao, an yajtami'u ala idrari, wasije wakaungana juu ya kunidhuru. Nawaogopa hawa masahaba wangu, siwezi kusema hilo jambo kwa Ali, hawa watakuja kunidhuru hawa. Fastaaf li rabbi, فاستعف لي ربي نيومبي نيومبي niondoshewe jukumu hilo, niombee kwa Mola wangu aniondoshee jukumu hilo, anisamehe. Maana yake mwambie Allah anisamehe kwenye hili. Fasaada Jibrilu, Jibrilu akapanda. Wa arada jawabahu ala Allah ta'ala, akalifikisha wazi jawabu la mtume sallallahu alaihi wasallam kwa Allah tabarak wa taala. Sa'ada sa'ida sa'ida yas'ad, arasema fa sa'ida Jibril, akapanda Jibril. Mungu anasema sa'ida, sa'ida aljabal, sa'ida aljabal, sa'ida yas'ad, sa'ida yas'ad. Baada wakati utakuta zinakubali zote mbili mbili. Fa sa'ida, akapanda Jibril, akapanda Jibril. Wa arada jawabahu ala Allah, akalifikisha kwa wazi jawabu la mtume kwa Allah. Kwamba bwana, nimekwenda ya Rabbal Alamin kwa mtume wako Muhammad, nimemfikishia ujumbe wako, alichoniambia Muhammad ni kadha wa kadha wa kadha, kwamba umsamehe kwenye hili. Fa anzalahu Allah ta'ala maratan ukhra, Allah akamteremsha tena Jibril kwa mara nyingine. Wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam mithla ma qala awwala, akasema mtume sallallahu alayhi wasallam mithili alivyosema mara ya mwanzo. Fastaafa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, akaomba kusamehewa mtume sallallahu alayhi wasallam juu ya jukumu hilo. Kama fil marrati al-ula, kama ilivyotangulia mara ya kwanza. Thumma sa'ida Jibril, kisha akapanda Jibril. Fakarrara, akalikariri jawaba an-nabiy, lile jawabu la mtume sallallahu alaihi wasallam kwa Allah. Kwa maana akalirudia lile lile, amesema Muhammadi kwenye hili umsamehe, hawezi, anawaogopea masahaba wake wasije wakaungana kumdhuru kwa sababu wana chuki na Ali. فأمره الله بتكرير نزوله, الله كما أمرش جبريل بتكرير نزوله, أكرير أشك جواك أيندليك أشك, معاتبا له هل يكو أنا ملوم, مشددا عليه هل يكو أنا منبي منين مكالي, بقوله قيل قولياك الله منبي متنواك أليكو أنا غما غما, يا أيها الرسول ايو انتمين بلغ ما أنزل إليك من ربك, فكشا يا لئو ليترمشيوا كتوكك ملواكو ويقول يمسعف وكشيعة ورسما في علي كمهس علي آية كشيعة. يا أيها الرسول ewe mtume, balligh, fikisha, ma unzila ilayka min rabbika fi aliyin, yale aliyekuteremshia mola wako kumuhusu Ali. Wa in lam tafal, na usipofanya hivyo ukamtawaza Ali bin Abi Talib, fama ballaghta risalatahu, utakuwa hujafikisha risala yake bado, utakuwa umeficha. Baada ya kushuka hii aya, fajamaa ashabahu, mtume akawakusanya masahaba wake sallallahu alayhi wasallam, وقال نا كوانبيا يا أيها الناس إني واتنا مجيني إن عليا أمير المؤمنين حكيك علي كيونغوزي وإسلام وخليفة رب العالمين نندي خليفة ومولى وولي من قوته ليس لأحد أن يكون خليفة بعدي سواه حكنا يوتي أن استهكك وخليفة بعد ينقك نمشاك علي من كنت مولاه فعلي مولاه yeyote ambaye mimi ni kiongozi kwake basi Ali awe ni kiongozi kwake. Ah, kwa tafsiri ya kishia. Allahumma wali man walahu, ewe Allah mpende atakempenda Ali, waadi man adahu, namfanya adui atakemfanya adui Ali, mfanye uadui atakemfanya uadui Ali. انتهى امكشها. انا سمع الشيخ رحمه الله فانظر ايها المؤمن تزام ايها المؤمن وكي اسلام الى حديث هؤلاء الكذبة كي تزام حديثي وانغو هوا الذي حديث أمايو يدل على اختلاقه لنلجلش جويا كوندوا كواكي كما هي إميوندوا إميتنغنزوا إميبونيوا لنلجلش جويا كتنغنزوا كواكي حديثه إنا كما إميبونيوا ركاكة ألفاظه ni ule ukakasi wa matamshi yake. Ukakasi, maneno hayakai sawa, maneno yana udhaifu wa kimaana. Wa butlanu aghradhihi, na kule kubatilika kwa lengo lake. Wala yasihu minhu, na wala hakuna kinachosihi katika urefu wake hii hadith ila kipande man kuntu maulahu mpaka mwisho fa'aliyun maulahu, hiki kimesihi, lakini maelezo yote huko nyuma hayakusihi. Wa man i'taqada minhum, na yeyote miongoni mwao atakaoitakidi sihhata hadha, usahihi wa haya yaliyokuwepo ndani ya hii hadith, faqad halaka, kwa hakika amesha angamia. Turudi katika hadith, matni ya hadith. Mmejifunza nini katika hii hadithi? Hadithi ya uongo ya mashia. Tulichojifunza hapa katika uongo huu, na wallahi al-azim ambaye anavisoma soma vitabu vya kishia anakuta mfano wa hadithi kama hizi ziko nyingi. Ulama wanasema wanachukua kipande cha hadithi sahihi alafu juu wanaweka maneno ya uongo. Kwa hiyo maneno ya uongo yanakuja mpaka kwenye kipande sahihi, alafu chini wanaweka maneno ya uongo mpaka chini. Simetumiliona vizuri hapa, kana kwamba wana wataalamu wataalamu wao hao kazi yao ni kufanya nini? Tazwiri, tazwiri, kuongopea umma, kuwalaghai watu, kuwaaminisha watu, watu wa propaganda. Wanao watu wa propaganda. Hata vitabu vidogo hivi vya Kiswahili vinavyouzwa shilingi 3000 wanaviuza kule jirani na hekalu lao pale posta, hasa wanapenda kuandika حوار بين امتو السنة نمتو شيعة سنة نشيعة سنة نشيعة حوار يعني ما جبزانو نما أوليزانو سنة نوليزا شيعة نجيو هي بيتابو كيف سوما مشوا يوت مسنة أتانقوشو aone kwenye mpaka kitabu kimekwisha, msuni kaangushwa, alafu msuni kaomba kuingia kwenye ushia. Sasa na mimi nataka nini katika ahlul baiti, nifanyeje? Si mnaelewa vizuri eh? Wana viprint hivyo vitabu kwa lugha tofauti, na baadhi ya watu vimewateka na vimewachota. Sisi tumekisoma kitabu ukweli wa Shia, risala ndogo kama hii, ukweli wa Shia, anakuletea shubuhati mundani. Kwa nini wanasujudia vidongo? Anakupeleka huku, anakurudisha huku, anakupeleka huku. Kama si mtu talib ilmu salafi, unakaa chini ahlul ilmi, mashekhe, maduati, unasikiliza, unaweza ukaenda na maji kama walivyokwenda na maji watu wengine. Kadhalika kwa kusoma kitabu mkesha wa Peshawar, hivyo hivyo utakumbana na hivyo. Kwa hiyo kadhalika kwenye vitabu vyao vya Kiarabu, hivyo hivyo. Hapa wataka kujenga picha kwamba al-imama, al-imama, imama na uimamu, uongozi, kwamba huu ni kiongozi wa Waislamu, kwa wao ni msingi mama kuliko kila kitu. Haya tumeyapata katika hii hadithi yao ya uongo, na ndio maana kwenye kitabu cha Al-Kafi cha Al-Kulaini, kwenye kitabu al-imani, ndani ya Al-Kafi kitabu al-imani wal-kufr, ameweka mlango babu da'aimil islami, mlango unaozungumzia nguzo za Uislamu. Sisi kwetu nguzo za Uislamu ziko ngapi? Tano. Ya kwanza shahadatu an la ilaha ila Allah wa anna Muhammadan rasulullah. Ya pili iqamu salah. Ya tatu ita'u zakah. Ya nne sawmu ramadhan. Ya tano hajju baitillahi alharam. Ya kwanza kabisa kwetu sisi ni ipi? Naam? Shahadatu an la ilaha ila Allah wa anna Muhammadan rasulullah. Kwa nini hii imekuwa ya kwanza? Kwa nini imekuwa ya kwanza hii? Kwa nini singekuwa ya nne au ya tatu? Kwa nini shahada ya la ilaha ila Allah Muhammadan rasulullah kwetu sisi Waislamu imekuwa hii ndiyo nguzo ya kwanza katika nguzo tano za Uislamu? Limadha? Nani atatoa majawabu? Abu Imran. Ma fi jawab. Ahsant. Aha. Kwa sababu nguzo nyingine zilizobaki zinaitegemea nguzo hii. Lazima itangulie. Lazima iwekewe ile as-sadara, utangulizi. Nguzo nyingine huitegemea nguzo hii katika nini? Kwa nini? Limadha? Yani nguzo zilizobaki zinaitegemea hii kwenye nini? Anta. Nguzo zilizobaki zinaitegemea nguzo hii ya mwanzo kwenye nini? Madha? Pambanua katika imani. Jawabu mujmal. Kwenye nini yani? Wadhih, sherehesha. Nguzo nyingine, mfano sala, zaka, saumu Ramadhan, haj, hizi zinaitegemea hii ya kwanza katika mambo makuu mawili, kwenye al-ikhlas wal mutabaa. Ukisema la ilaha illa Allah umevuna nini hapa? Umevuna ikhlas, kwa maana ya kwamba swala yako kama haina ikhlas haipokelewi, kwa maana ya kwamba zaka yako kama haina ikhlas haikubaliwi. kwa maana ya kwamba saumu yako kama huna ikhlas haikubaliwi, kwa maana ya kwamba hija yako kama haina ikhlas haipokelewi. Na ikhlas tumeivuna katika neno la ilaha illa Allah. Alafu kwenye Muhammadun Rasulullah, nguzo hizi zinaitegemea hii ya kwanza kwenye kipengele chake cha pili cha Muhammadun Rasulullah, kwa kuwa hapa tunapata mutabaa, ufuasi, kwamba unamfuata nani kwenye kuswali kwako, nani unachukua mafundisho na maelekezo kwenye saumu, nani ambaye unachukua kutoka kwake mafunzo na maelekezo katika hija, ni Mtume Muhammad SAW. Kwa hii imekuwa ya kwanza kwa sababu ni tegemezi, inategemewa na nne zilizobakia katika arkanu al-Islam. Sababu sala bila ikhlas la, bila mutaba la, kadhalika zungumza hayo kwenye zaka, kadhalika zungumza hayo katika somo Ramadhan, kadhalika zungumza hayo katika hajju baitillahi al-haram. Kwa hiyo msingi wa shahada mbili hizi, kwamba hizi shahada mbili hizi ni nguzo moja kwetu sisi, ndio dini kweli, si kweli? Mashia hawana hili. Si amesema Al-Kulaini kwenye kitabu Al-Imani kilichopo ndani ya kitabu chake Al-Kafi, akizungumzia babu da'aim al-islami, mlango wa nguzo za Uislamu, akasema bunya al-islamu ala khamsati ashiya, Uislamu umejengwa juu ya nguzo tano: ala salati, juu ya sala, wazakati, na zaka, walhaji, na hija, wasawmi, na sawma, na funga, walwilaya, na uongozi. Kuna shahada hapa, kuna la ilaha illallah, kuna Muhammad Rasulullah. Kumbe kwa wao wilaya ni kitu kikubwa, kitu kikubwa kiasi kwamba kimechukua nafasi ya shahada mbili. Hata hiyo swala utaiswali vipi kwa maelekezo ya nani? Wao hawajali, wewe mkubali Ali tu basi. Ndio maana wakatunga mithili ya hadithi kama hizi, kwamba awe Allah ametuambia kwenye Qur'ani, Allahu a'lamu haithu yaj'alu risalatahu, Allah anajua zaidi wapi auweke utume wake. Wanaochaguliwa na Allah kuwa ni mitume, katika sifa zao ni mashujaa, katika sifa zao ni mashujaa, hawaogopi. Iweje sasa hapa mtume huyu ambaye kachaguliwa na Allah, na Allah hawachagui ila mashujaa miongoni mwao wasioogopa viumbe, aseme hapa tena amebembelezwa zaidi ya mara mbili, anaogopa hawa wataungana hawa, watanidhuru mimi? Kweli maneno ya haki haya kwa mtume aliyeteuliwa na Allah subhanahu wa ta'ala? Allah anayesema kwamba anajua wapi aweke utume wake. Mkisoma kwenye Shama'il Muhammadiyya mtakuta ushujaa wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masahaba wenyewe wanakwambia, mapambano yakiwa yameshtadi, yamekuwa makali, wanajificha nyuma ya mgongo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vipi waogope hao? Ushujaa wa mtume haujulikani jamani? Ushujaa wa mtume, wamerudi nyuma watu kwenye mapambano, kama sijakosea ya Hunaini, anasonga mbele huko anasema, ana nabiyu la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib, mimi ni nabii si uongo, mimi ni mtoto wa Abdul Muttalib. Masahaba wakamwambia, usiku watu wa Madina wanashtushwa na sauti kali inatoka nje ya mji wa Madina, wanaogopa, waanza kujikusanya kusanya wawafikirie kuelekea ile sauti kuna nini. Wanatahamaki mtume peke yake anarudi, wao ndio wanaamshana, wanajikusanya kusanya, jamani haya, jamani nani anapanga, nani ana kadha. Wamwona bwana mtume huyu anarudi kibala sauti, kutokea kule ilipotoka ile sauti. Kwa haraka alipanda farasi wa watu, farasi wa Abu Talha, farasi wa Abu Talha anarudi, anawaambia lam turau shaka, ondoweni, mko salama. Anarudi peke yake, shujaa sio shujaa. Na katika watu wa Madina yuko Ali bin Abi Talib. Lakini pia wanatuaminisha hawa mashia, shiatu shaitan, yani Allah hakumtuma mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam isipokuwa kwa kazi ya kuja kutangaza ukhalifa wa mtoto wa ami yake. Ile hali si kweli. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametumwa kama walivyotumwa waliomtangulia, na haambiwi mtume ila yale walioambiwa watu wa ndugu zake katika mitume na manabii waliomtangulia, kama alivyosema Allah kwenye Qur'an katika sura Fussilat aya 43, ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik. Huambiwi Muhammad wewe ila unaambiwa yale yale walioambiwa mitume kabla yako. Kwa maana katika amri za Allah vipaumbele vya da'wa, na kama kutusiwa utatusiwa pia kama walivyotusiwa wale. Huambiwi wewe ila kama walivyoambiwa mitume kabla yako. Muhammad ametumwa kwa tauhid kama alivyotumwa Nuhu kwa tauhid. Allah anasema laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru. Hakika tumemtuma Nuhu kwenda kwa watu wake akawaambia, enyi watu wangu muabuduni Allah, hakuna mola muabudiwa mwingine zaidi yake. Aya 59 Al-A'raf. Akasema tena subhanahu wa ta'ala, wa ila adin akhahum huda, na kwa adi tumewatumia ndugu yao Hudi. Qala, akasema, ya qaumi ibudullah, enyi watu wangu muabuduni Allah, ma lakum min ilahin ghayru, hamna nyinyi muabudiwa mwingine asiyekuwa yeye. A'raf 65. Akasema tena subhanahu wa ta'ala, wa ila thamuda akhahum saliha, na tumewatumia Thamudi ndugu yao Salih. Qala, akasema, ya qaumi ibudullah, enyi watu wangu muabuduni Allah, ma lakum min ilahin ghayru, hamna nyinyi muabudiwa mwingine asiyekuwa yeye. 73 Al-A'raf. Wa ila madyana akhahum shu'aiba, na kwa watu wa Madyana tumewatumia ndugu yao Shu'aib. Qala, akasema, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghayru, enyi jamaa zangu muabuduni Allah, hamna nyinyi muabudiwa mwingine asiyekuwa yeye. 80 Al-A'raf. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نتمتم قد كل أمة أنتم أو أنبياء وتواكم وابدوني الله لم يكشن طاغوت. نحل 36. أقسمتين وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الحج 25. أتكتم قبل ياكم توم ييوت اسبقوة الانفنولية وانجياز واحد kwamba hakuna mola anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa mimi, ni abuduni peke yangu. Kwa hiyo yale waliotumwa nayo ndugu zake katika mitume na manabii, hayo hayo ndiyo aliyotumwa nayo Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Tumeona vizuri hapo. Lakini sasa riwaya za Kishia zinatuaminisha kana kwamba Allah amemtuma Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa kazi moja tu ya nini, ya kuja kumtawaza nani, Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Na hilo tumeliona kwamba si la kweli kwa mujibu wa nususi za kisharia, na kwamba aya ya Allah ewe mtume baligh ma unzila ilaika min rabbika fikisha yale yaliyoteremshwa kwako kutoka kwa mula wako min alaqaidi wal a'mal wal aqwal miongoni mwa itikadi kadhalika matendo kadhalika maneno wal ahkam ash-shar'iyya hukumu za kisharia wal matalib al ilahiyya na yote haya ameyafanya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam haya ndio aliyotumwa nayo na mwana wake na yote ameyafikisha wakasema ahlul ilm faman za'ama anna muhammadan sallallahu alaihi wasallam katama shay'an atakayedai kwamba Muhammad ameficha chochote katika yale ambayo kwamba ameamrishwa na Allah ayafikishe kwa umma faqad a'zama 'ala Allah wa rasulihi al-firya amezua uongo mkubwa sana kumzulia Allah na kumzulia mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam ama kusema kwamba Jibril anaambiwa na mtume kwamba Allah amewatia chuki masahaba wangu dhidi ya Ali. Hivi kweli nani atathibitisha kwamba kulikuwa na sahaba ana chuki na Ali? Nani anaweza akalithibitisha hilo? Bil adilla as-sahiha kwa dalili zilizo sahihi as-sariha zilizo wazi. Nani atathibitisha hilo? Nani atathibitisha hilo? Hakuna. Zaidi ya maneno tu ya kuungwa ungwa, hadithi za kutengenezwa mithili ya hadithi hii ya Mashia. Bali masahaba walikuwa wakimpenda Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Abu Bakr alikuwa na mapenzi na Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Mpaka siku moja anatoka anamwona Hassan anacheza wanatoka msikitini akasema bi abi shabihum bin nabi laysa shabihan bi ali bi abi yani nimtoe fidia huyu nimkomboe huyu kupitia baba yangu huyu amefanana na mtume huyu hakufanana na Ali wa Ali yadhhak na Ali kwa pembeni anacheka. Wana magomvi yao? Wana magomvi? Abu Bakr anasema wallahi udugu wa mtume Muhammad mimi kuunga hilo lapendeza zaidi kwangu kuliko mimi kuunga udugu wangu. Haya anasema wakati ni khalifa. La qarabatu Rasulillah udugu wa mtume wa Allah kuunga mimi hilo lapendeza zaidi kwangu kuliko mimi kuunga udugu wangu yani kuendelea kuwafanya ihsan ndugu wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuna ugomvi hapo? Hakuna ugomvi. Na wala masahaba hakuna aliyepambana na Ali kwa sababu ya ukhalifa hata mmoja. Hakuna sahaba mmoja aliyepambana na Ali kisa ukhalifa. Hakuna. Mpaka mapigano yaliyojiri baina yake na Muawiya ibn Abi Sufyan, Sakhr ibn Harb. Abu Sufyan anaitwa Sakhr ibn Harb. Harb mwisho kuna ba Harb. أرسم معاوية كما لفتاج الإمام عبد الرزاق والمصنف والله ما قلت ما قاتلت عليا إلا بسبب أمر عثمان والله سكو فنبانا من علي اسفقوا وجامبل عثمان ابن عفان سيو خليفة وبنتاك نشكوه بدركاك لا Na alipokuja tabi'iyu Abu Muslim al-Khawlani kama alivyotaja Ibn Asakir, akaingia kwa Muawiya akamwambia, lima tuqatilu Muawiya a anta mithluhu, kwa nini unapambana, lima tuqatilu Aliya, kwa nini unapambana na Ali, wewe ni kama yeye, wewe unamfikia kwa ubora. Akasema hapana, mimi si kama yeye, na yeye anastahiki zaidi jambo hili la ukhalifa, lakini nyinyi mnajua nafasi yangu kwa Uthman bin Affan. Uthman bin Affan ni mtoto wa ammi yangu, mimi ansalimishie kutoka kwenye jeshi lake wale walioshirikiana kumuua Uthman, jambo baina yangu na Ali halipo. Manake waliomuua ibn ammi wapo kwenye jeshi la Ali, waliungana, waliotokea Basra, waliotokea Kufa, waliotokea Misri, wakamzingira Uthman katika nyumba yake, kisha wakaruka ukuta wakamuua. Nataka damu ya Uthman awasalimisha, basi aendelee na ukhalifa wake. Haya ndio alikuwa akisema Muawiya. Sasa wako wapi masahaba ambao walikuwa wakimtia kashkash Ali bin Abi Talib eti sababu ya uongozi na ukhalifa? Liko wapi jambo? Nani alikuwa akimchukia Ali bin Abi Talib? Bali mapenzi ya masahaba kwa Ali ni mengi, huenda inshallah tukaja tukayasema fi darsi alqadim biidhnillahi alkarim, atakupata muda mzuri wa kuandika, kutoa mifano kwamba angalia mapenzi ya fulani kwa Ali, angalia mapenzi ya fulani kwa Ali. Kwani mambo tu mashia wameyaundaunda haya? Anasema, waman i'taqada, na yeyote atakayetakidi, minhum, miongoni mwao hawa mashia, sihata hadha, usahihi wa haya, kwamba haya yaliyozungumzwa ni sahihi. Allah akamtuma Jibril kwenda kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akimtaka mtume wake atangaze. Mtume akagoma mara ya kwanza, mara ya pili mtume akagoma, mara ya tatu mtume akagoma, bali akamlaumu mtume wake sallallahu alaihi wasallam na akamwambia maneno makali baada ya kugoma kwake huko, ya ayuha rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik, atakayetakidi usahihi wa haya faqad halaka, ameshaangamia huyo, id fihi ittihamul ma'sumi qat'a min al-mukhalafati ba'da imtithali amri rabbihi. So baada hapo, biadami, ili maneno yakae sawa ni biadami, kwa hiyo kuna mimu imeanguka hapo. Id fihi ittihamu lmasumi, kwa sababu ndani yake kwenye hadithi hii kuna kumtuhumu maasumi aliyekingwa na makosa, qata, kwa kukata kabisa, yani hakuna isipokuwa ndani yake kuna kumtuhumu tu, ndio maana qata, min almukhalafati biadami imtithali amri rabbi, kutokamana na kwenda kinyume, kuto kutekeleza amri ya mola wake, ibtidaan, mwanzo kabisa, yani amri la kuja fanya hivi, aonesha kukataa kwake mwanzoni, na kana kwamba analeta hila Yani kana kwamba wamemshabihisha mtume na kitu gani, Allahu a'lam. Tumemuoga na ugopa. Mtume anaogopa kweli? Anaogopa nani mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mtume Muhammad anaogopa nani? Anaogopa mtu. Kuna sehemu anakwenda masahaba wanaogopa wao. Alikuwa na Abdullah ibn Mas'ud Lailatul Jinn. Kuna kualingania majini. Akamwambia bakia hapa. Akamchora mstari, akamzungushia mstari. Usivuke kwenye huu mstari. Tulia hapa. Watakujia viumbe fulani, hawatokusemesha. Usiwasemeshe. Tulia. Kisha akaenda kuwalingania huko. Woga huenda ukawa umempata Ibn Mas'ud. Kaenda. Anatoka usiku anakwenda makaburini, anakwenda kuomba. Wewe huenda kwamba toka nenda makaburini usiku. Ukasema bwana mimi naomba unisamehe. Nitakupa shilingi 30,000. Niache nisiende. Makaburi. Na mengineyo mengi. Amelala kupumzika chini ya mti, amekuja bedui kauchukua upanga. Akamwambia Muhammad, man yamna'uka minni? Ni nani atakaye kuzuilia wewe kutokamana na mimi? Panga kaushikilia yule bedui, mtume amelala chini. Hakuonesha woga wala al-khawar wala kadha wala ad-da'f. Akamwambia Allah. Akaogopa yule bedui, upanga kumwanguka yeye. Akaukamata bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Nani atakaye kuzuilia wewe na mimi? Hana uoga huyu mtume alayhi salatu wasallam. Tena la kupaishwa mbinguni, wewe kama utachukuliwa ukapelekwa hapo kwenye mbingu ya kwanza katikati, uweza ukahara uharo debe, presha ikakupata hapo hapo, huoni mbele kwamba umenyanyuliwa hivyo, alafu kwamba pale kule ndo chini tu. Unaona bwana, nani mwoga? Tumesoma mwoga. Kaingizwa akaoneshwa pepo kwenye riwaya, akafunguliwa akaoneshwa moto, akasema sijapata kuona kitu kinachotisha kibaya kama vile moto. Tumeona vizuri hapo. Huyo Allah a'lam haithu yaj'alu risalati, anajua wapi aweke utume wake. Na ndio maana siku ya kiyama ghadhabu za Allah, anapokuwa ameghadhibika, imekuja riwaya la yukallimuhu illa al-anbiya, hakuna watakokuwa na uwezo wa kumzungumzisha Allah isipokuwa manabii peke yao ndio wenye uwezo huo. Woga na ha. Anasema wa huwa naqsun, na jambo hilo ni upungufu, ni kasoro, ni dosari umemtia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kusema maneno haya ni kumdogosha, naqs ni kumdogosha, ni kumtia dosari mtume, ni kumkashifu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huyu si mtume wetu tumjuae sisi, siye huyu Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam. أفضل من نطق بالضاد. ونقص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كفر. نقوى دغوش متومن من نبي نقوى تيا كسور كفر. هلو تندو ني كفر ني مكفير ني مكفير سبب لمنجيه كوني كتك مؤمن تومي محمد صلى الله عليه وسلم كما متومي نوسواس متومي جاني نوسواس. Ndiyo maana mashia wanamtusi mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanamkashfu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama alivyofanya imamu wao Khomeini kwenye kitabu chake Kashful Astari. Sitakuja kuyasoma inshallah maneno yake darasa lifuatalo, muone wanapomdogosha bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.